अब आप देखिए कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम और फिर उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों का जिक्र खैर अल्लाह ताला ने किस तरह दुनिया में बाकी रखा, और फिर इसके अलावा एक और बेटे की खुशखबरी भी दी, वो बशरनाहु बि इसहाक, और बशारत दी हमने उसको इसहाक अलैहिस्सलाम की, नबीयम मिन सालिहीन, के नबी सालिहीन में से होंगे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े के बाद अब एक और बेटे की खुशखबरी मिली, यानी इम्तिहान में पूरे उतरे। अल्लाह ताला ने न सिर्फ ये कि उस बेटे की जान बचाई बल्कि एक और बेटा भी दे दिया, और उस बेटे की सिफत क्या बताई गई, नबीयन मिन सालिहीन, नबी भी होगा और सालिहीन में से होगा। वबारकना अलैहि व अला इसहाक, और बरकत डाली हमने उस पर यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम पर और इसहाक अलैहिस्सलाम पर, इन दोनों की औलाद को बहुत फैलाया, उनमें अंबिया और रसूल भेजे। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनके फिर 12 बेटे थे जिनसे बनी इसराइल के कबीले बने, और अक्सर अंबिया उन्हीं की औलाद में से आए। फिर उसके बाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वमिन ज़ुर्रियतिहिमा मुहसिनन वज़ालिमुन लिनफ्सिही मुबीन। अब इन दोनों की जुर्रियत में से, औलाद में से कोई मुहसिन है और कोई अपने नफ्स पे सरी जुल्म करने वाला है। नेक माँ बाप की औलाद जरूरी नहीं कि नेक ही हो, इसलिए वो दोनों तो बहुत नेक थे, मुहसिन थे, लेकिन उनकी औलाद में से कुछ तो मुहसिन हुए और कुछ अपने अंदर वो सिफत पैदा न कर सके। वलकद मनन्ना अला मूसा व हारून, और अलबत्ता तहकीक एहसान किया हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर भी, यानी उन्हें नबुव्वत और रिसालत और दीगर इनामात से नवाजा। ये दोनों भी बनी इसराइल में से थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही के खानदान में से थे। वनज्जैनाहुमा वक़ौमहुमा मिनल कर्बिल अज़ीम, और निजात दी हमने उन दोनों को और उनकी कौम को कर्बे अजीम से। कर्बे अजीम से मुराद यहाँ फिरौन की गुलामी और उसका जुल्म जबर था। वनसरनाहुम, और हमने उनकी मदद की, फकानूहुमुल गालिबीन, तो वही गालिब आने वाले थे। लेकिन ये कब हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की लंबी जिद्दोजहद के बाद। मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फिरौन के जुल्म से निजात दी। वआतैनाहुमल किताबल मुस्तबीन, और हमने उनको रोशन किताब दी, किसकी तरफ इशारा है, तौरात की तरफ। वहदैनाहुमस सिरातल मुस्तकीम, और हमने उनको सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत दी या रहनुमाई दी। वतरकना अलैहिमा फिल आखिरीन, और हमने उन दोनों का जिक्र खैर बाद की नस्लों में बाकी रखा। सलामुन अला मूसा व हारून, सलाम हो मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर। इन्ना कदालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम इसी तरह मुहसिनीन को बदला देते हैं। इन्नहुमा मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो दोनों हमारे मोमिन बंदों में से थे। यहाँ आप देख रहे हैं कि तमाम पैगंबरों की इन्हीं खास सिफात का जिक्र किया जा रहा है, ईमान का, एहसान का, उनकी कुर्बानियों का, उनकी दुआओं की कबूलियत का। वह इन इलियास मिनल मुरसलीन, और बेशक इलियास अलैहिस्सलाम भी रसूलों में से थे। ये भी एक इसराइली नबी थे, हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से, जिस इलाके में भेजे गए थे उसका नाम बालबक था, बास कहते हैं सामरा था, जो फिलिस्तीन का मगरबी वस्ती इलाका है, और यहाँ के लोग बाल नामी बुत के पुजारी थे। इनका जमाने नबुव्वत 9वीं सदी कबल मसीह है, ईसा अलैहि सलाम से 900 साल पहले आए। इज़ क़ाल लिक़ौमिही अला तत्तक़ून, जबकि उसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम डरते नहीं हो, खुदा का खौफ नहीं रखते। अतदऊन बालन, क्या तुम बाल को पुकारते हो। बाल का लुगवी माना तो आका और सरदार का होता है, शोहर के लिए भी लफ्ज बोला जाता है, लेकिन यहाँ उनके सबसे बड़े नर देवता बाल का नाम लिया जा रहा है। वतजरून अहसन अल खालिकीन, और तुम छोड़ देते हो अहसन अल खालिकीन को, سب سے بڑے سب سے بہترین خالق کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خالق تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی ہو سکتے ہیں. مثلا انسان بھی مختلف چیزوں کو کاٹ کے, توڑ کے, موڑ کے, ملا کے, کمبینیشن کر کے مختلف چیزیں بناتا رہتا ہے, نت نئی ایجادات کرتا رہتا ہے, جس عمل کو آپ کریٹیوٹی کا نام بھی دے سکتے ہیں. لیکن اگر دیکھا جائے تو انسان کی کریٹیوٹی یا انسان کا جو تخلیقی ذہن ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ ذہن بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے, اور جن چیزوں سے وہ نئی چیزیں بناتا ہے, جن چیزوں کو جوڑ توڑ کے, وہ سب بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. تو اس لیے اصل خالق تو وہی ہے اور بہترین خالق تو وہی ہے. اسی وجہ سے تصویر بنانے کو حرام قرار دیا گیا اس صورت میں جبکہ اللہ تعالی کی مشابہت مقصود ہو, کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں وہ بنا سکتا ہوں نعوذ باللہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا. اسی لیے قیامت کے دن پھر ایسے مصوروں کو شدید عذاب ہوگا. اسی کے بارے میں آتا ہے, حضرت ابو ذرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ ایک مکان میں داخل ہوا تو دیکھا کہ مکان کے اوپر ایک مصور تصویریں بنا رہا ہے. اس پر حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میری تخلیق کی مانند تخلیق کی کوشش کرے, یعنی میرا مقابلہ کرے تخلیق میں. یہ لوگ ایک دانہ یا ایک چیوٹی تو بنا کر دکھائیں. اور اگر دیکھا جائے تو مصور صرف نقالی کرتا, اس میں روح یا جان تو نہیں ڈال سکتا. لہذا اللہ کی خلق کی تشبیہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے, یا اس کا مقابلہ کرنے سے, یا ایسی سوچ رکھنے سے کہ کوئی انسان اتنا پرفیکٹ ہے کہ کوئی کمی نہیں اس کے کام میں, اس نے ایسا ہی کر دکھایا جیسا اوریجنل کام ہوتا ہے. اور اسی لیے بہت دفعہ ہم ایسے الفاظ بھی استعمال کر جاتے ہیں, اوریجنل ورک ہے, حالانکہ دیکھا جائے تو اوریجنل کام تو صرف ایک ہی ہے اور وہ اللہ کا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر اگر تکبر ہو تو وہ غیر محسوس طریقے سے نظر آتا ہے, یہ ظاہر ہونے لگتا ہے. اور اسی میں ایک چیز یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی سکل یا کوئی مہارت بہت اچھی دی ہو تو انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اتنا اچھا کام کروں کہ بالکل اصل جیسا لگے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ احسان کے لیول پہ کام کرنے کی تو اجازت ہے, اچھے سے اچھا کرنے, لیکن اگر دل میں خیال بھی گزرا پرفیکشن کا تو یہاں سے شرک کی ابتدا ہو جائے گی. یاد رکھیے, پرفیکشن اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں, اور نہ کوئی اس کا دعویٰ کر سکتا ہے. کامل اور مکمل صرف اللہ کی ذات ہے. اسی لیے مصورون کو اتنا عذاب سنایا گیا کہ عموماً جب انسان بہت اچھا کوئی کام کر بیٹھتا ہے تو اس کے اندر ایک خود سری سی جاگنے لگتی کہ ہمسا ہو کوئی تو سامنے آئے, ہے نا, جسے عام طور پر محاورہ بھی بولا جاتا ہے. یہاں فرمایا کہ مخلوق تو ساری ایک ہی طرح کی ہے, احسن الخالقین اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ فرق کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں اور بندوں کی تخلیق میں. بندوں کی تخلیق آ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو, کوئی پینٹنگ ہو, کوئی سینری ہو, کوئی تصویر ہو, کچھ بھی, انسان کچھ بھی بنانے کے لیے مادے کا محتاج ہوتا, میٹر کا, اس کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. جبکہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بنانے کے لیے کسی مادے کی ضرورت نہیں, وہ آؤٹ آف نتھنگ کچھ بھی بنا سکتا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اور بندے جو کچھ بناتے ہیں وہ اللہ ہی کے دیے ہوئے ذہن سے, اللہ ہی کی دی ہوئی یا بنائی ہوئی مخلوق سے چیزیں گھڑتے رہتے ہیں. جیسے وہ ایک جاپانی کہاوت ہے نا کہ اس زمین پر کوئی بھی چیز نئی نہیں, نیا کیا ہے اس کو پیش کرنے کا انداز, باقی تو اصل میں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں سب چیزیں. اس لیے میں سوچتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی ہو تو تخلیق کے عمل کو بہت گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ ربکم و رب آبائکم الاولین, اللہ ہی تمہارا رب ہے اور رب ہے تمہارے پہلے باپ دادا کا. فکذبوہ, تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا, بات ہی نہ مانی. فانہم لمحضرون, پس بے شک وہ البتہ حاضر کیے جانے والے ہیں, یعنی سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں, حساب کے لیے سامنے لائے جانے والے ہیں, اکٹھے کیے جانے والے ہیں. کہا یہ جاتا ہے کہ الیاس علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے تھے, زیادہ نے آپ کی مخالفت کی تھی, آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بلند مقام پہ اٹھا لیا، لیکن اب یہودیوں میں وہ بہت بڑے نبی تسلیم کیے جاتے ہیں، حالانکہ یہودیوں نے ہی ان کی مخالفت کی تھی چند ایک کے سوا. فقط زبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، پس بے شک وہ البتہ حاضر کیے جانے والے. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے، یعنی وہ عذاب کے لیے حاضر نہ کیے جائیں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر بعد والوں میں چھوڑ دیا. سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر. کہتے ہیں کہ اصل میں تو یہ الیاسی ہے، لیکن جیسے سور سینا سے سینین ہے، اسی طرح الیاس سے الیاسین ہے، اور بعض کہتے ہیں یہ اس کی جمع ہے. بہرحال مراد اس سے الیاس علیہ السلام ہی ہے. اور اگر الیاسین ہو تو اس سے پھر یہ بھی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جو ان پر ایمان لائے وہ بھی ساتھ شامل ہیں سلامتی اور رحمت میں. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے انبیاء اور رسولوں کا ذکر کر کے ان کے لیے اکثر یہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ایسا کیوں کیا گیا، اس کا کیا مقصد؟ اس کا نمبر ایک تو مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں کا اخلاق ظاہر کیا جائے کہ وہ ایمان کے ساتھ کس اخلاق کے حامل تھے، کیونکہ ساتھ ہی محسن کا لفظ ہے اور ساتھ ہی پھر ایمان کا لفظ ہے، مومن تھے اور پیچھے محسنین میں سے تھے. پھر یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبروں پر بسا اوقات بہت الزام تراشی بھی کی اور بہت سے من گھڑت قصے کہانیاں ان سے منسوب کر دیے. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی شان بلند کی، فرمایا نہیں وہ مومن بندوں میں سے تھے، ان کے ہاں یہ عیب نہیں تھے جو تم ان میں بتاتے ہو. پھر اسی طرح ان لوگوں کے خیالات کی تردید بھی مقصود ہے جو پیغمبروں کی شان میں غلو کرتے ہیں. غلو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی کو اس کی شان سے زیادہ بڑھا دینا. فرمایا کہ نہ تو ان کے اندر عیب تھا اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے مقام پہ پہنچے ہوئے تھے، پیغمبر پیغمبر ہی تھے، محسنین اور مومنین تھے. وَإِنَّ لُوتًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جب ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں سب کو نجات دی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، یعنی اپنے پیغمبر شوہر کا ساتھ نہ دیا. ثم دمرنا الآخرين، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور بے شک تم گزرتے ہو ان پر صبح کرنے والے، یعنی صبح کے وقت. قریش کا طریقہ کیا تھا کہ اپنے تجارتی قافلے جب شام کی طرف لے کے جاتے تو ان بستیوں کے پاس سے گزرتے، یعنی تم اپنے تجارتی سفروں میں برابر ان بستیوں کے پاس سے گزرتے رہتے ہو، تو آخر تم کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی مدد کس طرح کی اور رسولوں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا گزری، اور صرف صبح نہیں بلکہ وہ باللیل اور رات کو بھی. تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا کہ تم صبح شام اس سے گزرتے ہو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور بے شک تم البتہ گزرتے ہو ان پر صبح کرنے والے اور رات کو بھی. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ عموماً انسان دوسروں کے اوپر گزرنے والے حادثے سے سبق نہیں لیتا جب تک کوئی معاملہ خود نہ پیش آئے، وہی تجربہ دہراتا ہے جس تجربے سے دوسرے نقصان اٹھا چکے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ان کے حال سے سبق سیکھو، اگر ان پر یہ عذاب گزرا تو تم کیسے بچ سکتے ہو اگر تم وہی کام کر رہے ہو. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين اور بے شک یونس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے. یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا موجودہ موصل اس میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. عراق کی زمین اپنے اندر بہت کچھ تاریخ سمیٹے ہوئے ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے اس کے اندر اور یہ اس وقت آشوریوں کا پایہ تخت تھا. انہوں نے 100,000 بنو اسرائیلیوں کو قید کر رکھا تھا. اس وقت کے موصل میں 100,000 بنی اسرائیلی قید تھے آشوریوں کے پاس. لگتا تاریخ دہرا رہی اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یونس علیہ السلام کو بھیجا لیکن یہ لوگ آپ کی بات نہ مانے. وہ سمجھاتے رہے. اب بنی اسرائیلی بنیادی طور پر تو بہت مسلم تھے لیکن ان کی جو غفلت کی کیفیت تھی اس سے نکالنا چاہتے تھے یونس علیہ السلام ان کو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر جو غیر قوموں کے ساتھ رہ کر شرک اور بدعت وغیرہ عام ہو گیا تھا اس کو دور کرنا چاہتے تھے. تو انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا لیکن قوم نہ مانی. اللہ کی مدد آنے میں کچھ تاخیر ہوئی تو یہ بے صبر ہو کر قوم کو چھوڑ کے باہر آ گئے. قوم کو پیچھے چھوڑا اور خود نکل گئے اور سمندر پہ جا کے کشتی پہ سوار ہو گئے. یعنی خشکی کا علاقہ بھی پار کر کے سمندر کا سفر اختیار کیا کہ بہت دور چلا جاؤں اس قوم کو چھوڑ کے. کیونکہ بعض اوقات انسان واقعی ایسی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے کہ جب ایک کام کئی دفعہ کسی کو بتایا جائے اور طرح طرح سے سمجھایا جائے اور کوئی سمجھ کے نہ دے تو پھر انسان الٹیمیٹلی کیا سوچتا ہے یہ نہیں سننے والے چھوڑو ان کو کچھ اور کرو. لیکن چونکہ ان کے پاس ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا تھا تو کیا ہوا کشتی سامان اور سواروں سے لدی ہوئی تھی. کچھ آگے ہی گئی تو موجوں میں گر گئی. اب اس کا وزن کم کرنے کے لیے ایک آدمی کو سمندر میں پھینکنے کی ضرورت تھی. اب کیا ہوا اذ ابق الى الفلك المشحون جب وہ ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف بھاگ نکلا. ابق کہتے ہیں غلام کا فرار ہونا اپنے آقا سے بغیر اس کی اجازت کے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر چلے جانا بغیر اطلاع کے بغیر اجازت ڈیوٹی چھوڑ دینا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا بندوں کی ہدایت کے لیے اور بندے نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے اپنی ڈیوٹی چھوڑ کے چلے گئے. اب جس کشتی میں بیٹھے وہ ڈوبنے لگی تو فسا ہما کرا ڈالا گیا وہ کرا اندازی میں شریک ہوئے سہم کہتا نا حصے کو. فکان من المدحدین تو تھے مغلوب ہونے والوں میں سے یعنی کرا ان کے نام نکلا. کہتے تین دفعہ یہ کرا اندازی اور تین دفعہ انہی کا نام نکلا. ادحاز کہتے ہیں کسی کو ناکام بنا دینا یعنی کرا اندازی میں ان کو ان کے مقصد میں ناکام بنا دیا گیا یعنی انہیں دریا میں پھینکنا پڑا. اچھا یاد رکھیے کہ کرا اندازی ایسے کاموں میں تو ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کہیں کوئی چیز کھو گئی ہو تو سب کے نام کی پرچیاں لکھ کے ڈال دی جائیں اور جس کے نام کی پرچی نکلے اس کو چور ثابت کیا جائے. یعنی کرا اندازی کسی انسان کے چور ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. کرا اندازی بذات خود کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن دیکھا یہ جائے گا کس کام کے لیے کرا اندازی کی جا رہی. اسی طرح یہ کہ کسی کو جائیداد میں حصہ دیا جائے یا نہ دیا جائے اس کے لیے قرآن اندازی نہیں ہو سکتی اگر اللہ نے اس کا حصہ مقرر کیا. हाँ, अगर एक जायदाद में दो लोगों का हिस्सा है तो किसको कौन सा पोर्शन दिया जाए? अब अगर फैसला खुद ना कर पा रहे तो फिर कुर्रांदाजी हो सकती। ये तो कुर्रांदाजी नहीं की जा सकती कि जायदाद में हिस्सा दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन इस बात में हो सकती है कि कौन सा हिस्सा किसको दिया जाए। فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ, जो ही समंदर में या दरिया में फेंके गए तो एक बड़ी मछली ने आके निगल लिया, लुकमा बना लिया। इल्तकमहु, लुकमा से। वहु मुलीम, और वो मलामत ज्यादा थे, अपने आप को खुद मलामत कर रहे थे कि ये मैंने क्या किया। यानी अपनी उस जिम्मेदारी को छोड़ने पर नदामत हुई और खुद पता चल गया कि मेरा क्या कसूर है। फलौला अन्नहु काना मिनल मुसब्बिहीन, फिर अगर वो तस्बीह करने वालों में से न होते, ललबिथा फी बत्निही इला यौम युबासून, तो कयामत के दिन तक उसी मछली के पेट में रहते, यानी ना निकलते। यानी जरूरी नहीं कि क्यामत तक वो मछली भी बाकी रहती और ये उनके पेट के अंदर ही क्यामत तक रहते। मतलब ये है कि मछली उनको वापस ना उगलती, बल्कि मछली उनको हजम कर लेती और वो मछली के जिस्म का हिस्सा बन जाते। फनबज़नाहु बिल अरा वहुवा सकीम, तो हमने उसको एक चटियल जमीन पर फेंक दिया इस हाल में कि वो सकीम थे, मुजमहल, कमजोर और नातवां थे। अब ये मुसब्बहीन की बात क्या है? मुसब्बहीन में से थे, यानी उन्होंने ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन की तस्बीह पढ़ी। अब यूं लगता है जैसे वो दोबारा पैदा हो रहे हैं, जैसे बच्चा माँ के पेट से आता है तो ये मछली के पेट से बाहर आ रहे हैं। तो इस आयत करीमा के पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर अपनी रहमत फरमाई, उनके कसूर को माफ कर दिया और उन्हें एक मुजमहल हालत में थके हुए समुन्द्र के किनारे पर डाल दिया गया। ऐसा लगता है जैसे अंडे से चूजा बाहर निकलता है तो वो क्या कर रहा होता है? किसी ने देखा कभी कि नहीं? कभी नहीं देखा। कैसा होता है? कमजोर सा, नातवा सा, खड़ा नहीं हो सकता, चल फिर नहीं सकता। उनका भी हाल यही था, बार बार लुढ़कता भी है और बाल भी गीले से होते हैं। तो अब आपको सोचे कि मछली के स्टमक से बाहर आ रहे हैं, तो जाहिर है जब मछली ने निगला होगा, अंदर पता नहीं सांस कैसे लिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, और फिर वहां किस तरह अल्लाह को पुकारा होगा, और फिर मछली ने जाहिर है कि लिया होगा और नीचे उतर गई होगी, मालूम नहीं कितनी गहराई में गई होगी समुन्दर के, कितनी देर रहे होंगे। एक बहुत ही दर्दनाक किस्म का तसव्वुर आता है। बहरहाल उस मछली के पेट से वापस आना नामुमकिनात में से लगता है, लेकिन इस कलमे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से अल्लाह ताला ने उनको नई जिंदगी दी। मछली ने लाके उनको किनारे पे फेंका और वो बहुत कमजोर से थे। अब पास तो कोई भी नहीं था, कौन खिदमत करता, कौन मदद करता, कौन संभालता। अल्लाह ने करम नवाजी की, अम्बतना अलैहि शजरतम मिन यक्तीन, हमने उस पर एक बेलदार दरख्त उगा दिया। यकीन हर उस बेल को कहते हैं जो अपने तने पे खड़ी नहीं हो सकती, जैसे लौकी, कद्दू वगैरह की बेल। यानी वहां कोई इमारत वगैरह तो थी नहीं, एक सायादार बेल हमने उगा के उसकी हिफाजत की कि जब तक वो ठीक हो जाए। अब जाहिर है कि उसी में से फिर खाते भी होंगे, तो कहते हैं कि ये कद्दू की बेल थी या उसी किस्म की कोई सब्जी। और इसीलिए ये बात भी मशहूर है कि कद्दू से स्किन का इलाज बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मछली के अंदर जाने की वजह से जख्मी हो गए थे, तो जख्मों के इलाज के लिए सिर्फ और सिर्फ कद्दू खा के गुजारा कर रहे थे। तो स्किन डिजीजेज में अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाए तो फायदा हो सकता है इंशाल्लाह। और भी बहुत से फायदे इसके बताए जाते हैं। एक हदीस में आता है, हिशाम बिन उरवा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने हजरत आयशा से कद्दू के बारे में पूछा, तो उन्होंने फरमाया कि मुझे मुखातिब करते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, जब खुश गोश्त पकाओ तो उसमें कद्दू इजाफे के लिए डाल लिया करो, क्योंकि ये गमगीन दिल को मजबूत करता है। और ये बात कहाँ से आई होगी? हजरत यूनुस अलैहि सलाम के गम की हालत में कद्दू खाने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कद्दू बहुत पसंद था। आपने फरमाया, कद्दू जो है वो अकल को बढ़ाता है और दिमाग को ताकत देता है। हजरत अनस बयान करते हैं कि एक दर्जी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की, मैं उनके साथ गया। किनके साथ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उसने जौ की रोटी और सूखे गोश्त के सालन में कद्दू पेश किया। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थाली के अतराफ से कद्दू के टुकड़े तलाश करके खा रहे थे। उस दिन के बाद मुझे कद्दू से मोहब्बत हो गई। वअरसलनाहु इला मिअति अल्फिन औ यज़ीदून, اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے کچھ زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، یعنی یونس علیہ السلام اپنے قوم کی طرف واپس گئے جہاں سے بھاگ کر آئے تھے. اب آپ دیکھیں کتنی عظمت ہے ان کی، صحت مند ہوئے اور پھر واپس اپنے مشن پہ لوٹ گئے. ہم اپنی غلطی کے اعتراف میں کسی ایسی جگہ پر واپس جانے میں جہاں سے ہم ناراض ہو کے نکل آئے ہوں، عموماً لڑکیاں غصے میں گھر چھوڑ جاتی ہیں، پھر انا کا مسئلہ بنا کے واپس نہیں جاتی، ہاں غلطی اپنی کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے جو حقیقی بندے ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر کی ایسی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، وہ واپس اپنی قوم کی طرف لوٹے. فآمنوا، وہ بھی ایمان لا چکے تھے، وہ بھی مان چکے تھے. فمتعناہم الی حین، تو ہم نے ان کو ایک وقت تک باقی رکھا فائدہ اٹھانے کی مہلت دی، جیسے سورۃ یونس میں آتا نا، فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعہا ایمانہا الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا، سوائے قوم یونس کے، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا. کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب واپس گئے تو قوم آپ کی منتظر تھی، وہ بھی نادم ہوئے کہ ہم نے ایک نبی کو ناراض کر کے بھیج دیا. اور پھر یہاں سے ان سب پر اللہ کے انعامات اور احسانات ہونے لگے. یاد رکھیے، اس واقعے سے کوئی اپنے دل میں یہ خیال نہ کرے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے اندر نعوذ باللہ کوئی ایسی چیز تھی یا ان کی شان میں کچھ کمی ہو گئی اس سے. نہیں، تمام انبیاء نبی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، اور کسی نبی کو دوسرے پر فضیلت نہیں دینی چاہیے. لا نفرق بین احد منہم، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، مجھے یونس بن متا پر فضیلت نہ دو. ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس نے مجھے یونس بن متا پر فضیلت دی اس نے جھوٹ بولا. اصل میں یہ کہ اجتہادی غلطی تھی. اجتہادی غلطی کا کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے اپنی طرف سے ازیوم کر لیا تھا کہ اب میں تو اپنا فرض پورا کر چکا ہوں، اس لیے مجھے اب مزید ٹھہرنے کی ضرورت نہیں، یہ قوم کو جو بتانا تھا بتا دیا، اب انہوں نے نہیں ماننا. لیکن جب تک اللہ کا حکم آ نہ جائے، وقت پورا نہ ہو جائے، تو وقت مقرر سے پہلے کام نہیں چھوڑنا چاہیے.